Перша книга Хронік. Розділ 24. Сини Арона теж були поділені на черги. Сини Арона: Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Але що Надав та Авігу померли раніше, ніж їхній батько, а синів у них не було, то священниками були Єлеазар та Ітамар. Давид за допомогою Цадока з синів Єлеазара та Ахімелеха з синів Ітамара розділив їх на черги за їхньою службою. Але виявилося, що між синами Єлеазара було більше голів над родинами, ніж між синами Ітамара. Тож поділили їх так. Із синів Єлеазара 16 голів над родинами, а 8 – з синів Ітамара. Розділили ж їх жеребами одних і других, бо князі в святині і князі Божі були із синів Єлеазара і з синів Ітамара. Записував же їх Шемайя, син Натанаїла, писар з поміж левітів при цареві, при князях, при священникові Цадокі, при Ахімелехові, синові Евіатара, та при головах священницьких і левітських родин. Одну родину з потомків Єлеазара вибрано жеребом і одну родину з потомків Ітамара. Перший жереб випав на Єгоярива, другий – на Єдаю, третій – на Харіма, четвертий – на Сеоріма, п'ятий – на Малкію, шостий – на Міяміна, сьомий – на Гаккоца, восьмий – на Авію, дев'ятий – на Єшуа, десятий – на Шиханію, одинадцятий – на Еліяшіва, дванадцятий – на Якима, тринадцятий – на Хуппу, 14-й – на Єшевава, 15-й – на Білгу, 16-й – на Іммера, 17-й – на Хезіра, 18-й – на Гіпіцеца, 19-й – на Петахію, 20-й – на Єзекіїла, 21-й – на Яхіна, 22-й – на Гамула, 23-й – на Делаю, 24-й на Маазію. Це їхні черги при службі, як вони входили в дім Господній за постановою Арона, їхнього предка, як заповідав йому Господь, Бог Ізраїля. А щодо решти синів Леві, то вони були з синів Амрама – Шуваел, із синів Шуваела – Єгдея, від Рехавії, з синів Рехавії – перший – Єшія, від Ізгаріїв – Шеломот, із синів Шеломота – Яхат. Сини Хеврона – перший – Єрія, другий – Амарія, третій – Якзієл, четвертий – Єкамам. Син Узієла був Міха. З синів Міхи – Шамір. Брат Міхи – Єшія. З синів Єшії – Захарія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Яазія теж був його син. Сини Мерарі через Яазію – його сина. Шогам, Закур та Іврі. Від Махлі – Єлеазар. У цього не було синів. Від Кіша – син Кіша, Єрахмаел. Сини Муші – Махлі, Едер та Єрімот. Це сини левітів за їхніми батьківськими родинами. Вони теж кидали жереб, так само, як їхні брати, сини Арона, при цареві Давидові, при Цадокові та Ахімелехові, і при головах священницьких та левітських родин. Голова над родиною так само, як менший його брат.